benden sevgi değil, canım istersen. Boynum kıldan ince, vur gitsin beni. Boynum kıldan ince, vur gitsin beni. Ömrüm hep kış oldu, bahar ne gezer. Soldu çiçeklerim, kır gitsin beni. Soldu çiçeklerim, yol gitsin. Beni terk etmedi ki, sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Savur küllerimi, yak gitsin. Sen de yerden yere vur gitsin beni. Sen de yerden yere vur gitsin beni. Yanıma yaklaşma, dertle doluyum. Sen de uzaklardan sev gitsin beni. Sen de uzaklardan sev gitsin beni. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni. Vur gitsin beni. Vur gitsin beni. Vur gitsin beni. Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at.